ulubionych piw w supercenach z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Żatecki Swedli Leżak 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Namysłów Pils 10 butelek plus 10 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie nowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Rząd nie będzie negocjował z prezydentem nowych przepisów, to zapowiedź premiera. Będą rekomendacje dla rządu w sprawie reformy ochrony zdrowia, to po spotkaniu ekspertów u prezydenta. Nie ma przełomu w Unii w sprawie pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy, finansowanej z zamrożonych rosyjskich aktywów. Rząd za chwilę złoży projekt ustawy o kryptoaktywach oraz będzie namawiać prezydenta i opozycję do jej poparcia, zapowiedział premier Donald Tusk. Zaznaczył, że nie ma czasu na negocjacje z prezydentem w zakresie przygotowania innego projektu regulującego ten rynek. W piątek prezydenckie weto zostało utrzymane. Sejmowej większości nie udało się obronić ustawy. Szef MSWiA Marcin Kierwiński po głosowaniu powiedział, że to smutny dzień, a przebieg głosowania źle świadczy o parlamentarnej opozycji. Nie udało się, ale to tak naprawdę jest świadectwo dla prawej strony tej Izby. Kwestia odrzucenia weta pana prezydenta wydawała się naturalna dla każdego, kto chce bezpiecznej Polski, kto chce eliminowania dziwnych, niejasnych interesów. Nie udało się, to naprawdę wystawia przykrą ocenę tym, którzy dzisiaj głosowali za tym, aby to weto podtrzymać. W głosowaniu nad odrzuceniem prezydenckiego weta wzięło udział 435 posłów. Do odrzucenia sprzeciwu Karola Nawrockiego sejmowa większość potrzebowała 3/5. Za odrzuceniem weta musiało się więc opowiedzieć 261 posłów. Zagłosowało tylko 243. Przeciwko odrzuceniu weta prezydenta opowiedziało się 192 posłów. Po prezydenckim szczycie zdrowotnym będą rekomendacje dla rządu w sprawie reformy ochrony zdrowia. W Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki rozmawiał o finansach NFZ z ekspertami, medykami i wiceministrem zdrowia. Karol Nawrocki poinformował, że jego współpracownicy zbiorą najważniejsze wnioski po dzisiejszym szczycie i zawrą je w rekomendacjach dla rządu. Zdaniem prezydenta jedną z priorytetowych obecnie spraw jest nowelizacja ustawy o wynagrodzeniach minimalnych dla medyków, która ma podnieść ich pensje. Karol Nawrocki dodał, że na ochronie zdrowia nie można oszczędzać. Widzę takie dwa zadania w tym zakresie dla Kancelarii Prezydenta, więc działanie systemowe i działanie doraźne, a więc stabilne finansowanie bieżące i nowa ustawa zwiększająca nakłady na polską służbę zdrowia. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski mówił, że potrzebne są nowe źródła finansowania. Mogą być na przykład dodatkowe ubezpieczenia, może negatywny koszyk świadczeń, większe zasilenie z budżetu państwa. Podczas spotkania prezydent podpisał też nowelę o Funduszu Medycznym, która pozwoli na przekazanie ponad 3,5 miliarda złotych z funduszu do Narodowego Funduszu Zdrowia. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Bez przełomu w Unii w sprawie pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy finansowanej z zamrożonych rosyjskich aktywów. Rozmowy na ten temat będą kontynuowane, zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po wieczornych rozmowach w Brukseli z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem i premierem Belgii Bartem de Weverem. Zamrożone rosyjskie aktywa przechowywane są w Belgii, która nie chce się zgodzić na ich wykorzystanie, bo obawia się odwetu ze strony Moskwy i wielomiliardowych odszkodowań. Szefowa Komisji Europejskiej nazwała wieczorne konsultacje konstruktywnymi. Przyznała, że sytuacja Belgii jest szczególna i że ten problem musi być rozwiązany w sposób taki, aby wszystkie europejskie kraje poniosły wspólne ryzyko. Ofiary gwałtu w Anglii i Walii zyskają nową ochronę w sądach. W życie wchodzą przepisy, które mają zakończyć dyskredytowanie osób zgłaszających przestępstwa seksualne na podstawie ich wcześniejszych doświadczeń. To reforma, którą wielu ekspertów określa jako najbardziej przełomową od dziesięcioleci. Nowe prawo wprowadza jasną zasadę. Przeszłość ofiary nie może być używana przeciwko niej. Sędziowie i prawnicy nie będą już mogli podważać jej wiarygodności na podstawie wcześniejszych zgłoszeń, doświadczeń czy życia prywatnego. Takie praktyki od lat budziły ogromne kontrowersje i często zniechęcały ofiary do zgłaszania przestępstw. Reformę w prawie z zadowoleniem przyjęła prawniczka działająca na rzecz ochrony ofiar Sabu Jones z Manchesteru. Wreszcie ofiary gwałtów nie będą czuły się atakowane w sądzie za to, że doświadczyły przemocy. To ogromna ulga i ważna zmiana w systemie prawnym. Zmiany obejmują również możliwość wcześniejszego nagrania zeznań, prawo do obecności osoby wspierającej oraz dodatkowe środki ochrony w trakcie całego procesu. Organizacje pomocowe podkreślają, że to ważny krok w kierunku bardziej sprawiedliwego i wrażliwego systemu, który ma dać ofiarom realną szansę na dochodzenie swoich praw bez obaw i dodatkowego stresu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Utwór nosi tytuł Sul, a zespół nazywa się Oset. To na początek naszego dzisiejszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie z debiutanckiego albumu tej grupy. Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. A to oktet, dość szeroki skład, trzeba przyznać. Już Państwu służę składem zespołu. Gabriela Matuszewska, saksofon altowy, Bartłomiej Leśniewski, skrzypce, Marcin Szumal, fortepian, Adam Kisiel, instrumenty klawiszowe. Bartłomiej Ostrowski, gitara, Jan Sacharczuk, gitara, Bartłomiej Bruzda, kontrabas i Jędrzej Szmelter, perkusja. Po pierwsze, rzadko się spotyka, mam wrażenie, takie szerokie składy, a po drugie, mieszanka muzyki, jak słychać, piorunująca. Sul z debiutanckiej płyty Sagan zespołu Oset. Płyta miała swoją premierę 16 listopada na koncercie w klubie Grizzly w Gdańsku. I mam wrażenie nieodparte, że to pierwsze spotkanie z muzyką zespołu Oset i nie ostatnie. Sagan to tytuł ich debiutanckiej płyty. Jak zwykle w audycji Mało Obiektywnie mogą się Państwo spodziewać niemal wyłącznie nowej muzyki i rozmów o najnowszych płytach. Pierwsze spotkanie już za moment. Thank you. Gość audycji Mało Obiektywnie cieszę się na kolejne spotkanie przy Myśliwieckiej 357, gdyż w naszym studiu Artur Dutkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Z nami jest także Twoja płyta, właściwie Wasza płyta koncertowa, która ukazała się 20 listopada, nie mylę się. Tak, niedawno się ukazała płyta Live. No właśnie, Live to w Twojej dyskografii czasami się zdarza, ale jednak zdecydowanie więcej masz płyt studyjnych. Tak, to jest pierwsza płyta koncertowa. Większość płyt jest nagrywana w studiach, czy koncertowe czasami nagrywałem z innymi muzykami. Ale jako twojego tria, pierwszy album koncertowy. I to jest płyta wyjątkowa właściwie pod wieloma względami, ale zacznijmy może od sedna sprawy. To znaczy od malarstwa Jerzego Nowosielskiego. Tak, malarstwo było tutaj zaczynem tej muzyki, która powstała, która w zasadzie wcześniej powstawała i w pewnym momencie jak już miałem dosyć gotowe całości muzyki, do której się przygotowywałem przez lata, można by powiedzieć, ponieważ jest odmienna od tego, co robiłem w trio, wstąpiłem do wspaniałego małego kościółka w Wesołej i tam odkryłem, zobaczyłem, stanąłem naprzeciwko kolorowych ikon Jerzego Nowosielskiego. Poczułem tą atmosferę wewnątrz i tak pomyślałem, że warto by tu zagrać koncert właśnie z tą muzyką, którą właśnie przygotowuję. W tym momencie jestem prawie, że gotowy i no i sobie to pomyślałem. Za dwa lata jest rok Nowosielskiego. Sobie pomyślałem, ojejku, przecież ten mój pomysł już jest prawie, że gotowy. W sumie miałem go wcześniej zagrać jeszcze z takim kantorem, ale kantor zmarł, Robert Pożarski, który mnie zainteresował chorałem gregoriańskim, zmarł podczas pandemii i postanowiłem zrobić z tego, co czułem wewnątrz, całości 5 medytacji i wykonać właśnie ten koncert tam w Wesołej. Przy okazji powstało mnóstwo różnych innych koncertów w różnych miejscach. Tak właściwie to była trasa. Cała trasa. W zasadzie graliśmy przez 3 lata. No przez 3 lata graliśmy, mieliśmy bardzo dużo zamówień i również teraz mamy zamówienia na koncerty. To się jakby zupełnie samo rozrosło. I chciałbym powiedzieć, że sama muzyka to nie jest sama muzyka, ale wszystkie koncerty, które odbywały się w takich miejscach, gdzie można wyświetlać malarstwo Jerzego Nowosielskiego. Malarstwo, które też, tak jak w muzyce akordy i melodie, służy i jest pokazywane za pomocą kolaży. Czyli z tego jest następne malarstwo, a to robił Andrzej Wąsik. I to malarstwo pokazywane na różnych telebimach podczas koncertu inspirowało nas do tego, żeby uchwycić ten nastrój. Z kolei malarza inspirowało, malarza, czyli grafika Andrzeja, który też jest malarzem, inspirowało do tego, żeby tymi całościami, tymi obrazami robić całe kolaże, całe opowieści. Stworzyłem 5 medytacji, 5 takich dłuższych utworów, które odróżniają się od tego, co wcześniej robiłem, tym, że są bardziej oparte na muzyce modalnej, czyli na jednym głównie akordzie. Czasami się zdarza kilka akordów i muzyka powoli się rozwija, powoli snuje. Nie jest to taki energetycznie, nie są to łamigłówki intelektualne, akordowe, tylko jest to dosyć prosta muzyka, która ma charakter bardziej taki medytacyjno-kontemplacyjny, ale przedzielona oczywiście jest bardzo żarliwymi momentami, dlatego że pomyślałem, że muzyka składa się w zasadzie z dźwięku i ciszy, bo my operujemy dźwiękami, a pomiędzy wszystkimi dźwiękami jest cisza. Im bardziej się tą ciszę rozszerzy, czyli dźwięki się, gra się mniej dźwięków. W pewnym momencie wchodzimy w pewien taki trans, w pewną medytację i w sumie każdy koncert to jest muzyka każdy dobry koncert to jest taki proces, który się odbywa z dźwięku, od dźwięku do ciszy. Tak jest płyta zatytułowana, od dźwięku do ciszy. Czyli my za pomocą zmysłów słuchamy tego, co jest albo oglądamy to, co jest na zewnątrz. Zmysły to są takie tunele, które prowadzą nas do wewnątrz, ale to wszystko uruchamia coś, co jest w nas. Czyli muzyka jest źródłem, sztuka jest źródłem, a w zasadzie my sami mamy pewne pokłady, które uruchamia w nas muzyka, sztuka, albo nie uruchamia. No właśnie, jak to rezonuje w człowieku. W każdym z nas rezonuje inaczej. Inaczej odbieramy. Każdy ma swoją muzykę. Każdy ma swoją wrażliwość. Okay. Inaczej słyszy, inaczej to w nim gra albo nie gra, tak jak powiedziałeś. Czy twórczość Jerzego Nowosielskiego to zawsze była dla ciebie ważna sprawa, jego malarstwo? Czy tak. To był taki moment, kiedy gdzieś po prostu coś zagrało? To od momentu, jak coś zagrało, zainteresowałem się całym malarstwem, zainteresowałem się jego sztuką, jego wypowiedziami, jego stosunkiem do sztuki i zafascynowała mnie ta postać. Z tego, co mówisz, to słyszę, że to jednak była jakaś droga, że to trwało ileś, jednostkę czasu, kilka lat, zanim doszło do realizacji tego projektu w formie najpierw trasy koncertowej, a teraz płyty koncertowej. Tak. Oczywiście. Na początku była fascynacja samymi kolorami, ikonami, malarstwem abstrakcyjnym, ale jak usłyszałem, co mówi, to zupełnie odpadłem. Na przykład. Sztuka jest wielką tajemnicą. Jeżeli znika element tajemnicy, to coś, czego nie można wyjaśnić, to nie ma już sztuki. A w jakiś sposób jej funkcja, jej właściwość polega na tym, że uchyla rąbka tej tajemnicy, ale tylko na tyle, abyśmy zrozumieli, tu jest tajemnica. Ta tajemnica naprawdę istnieje. On po prostu operuje różnymi niedomówieniami, bo w zasadzie nie wiemy, dlaczego nam się coś podoba. Coś nam się podoba na początku, ale potem powoduje doznanie w nas i wznosimy się bardzo głęboko, ale w sumie dla mnie, ja bym jeszcze dodał, że końcem tego wszystkiego rzeczywiście jest cisza, bo ja byłem na wielu koncertach jako młody chłopiec, jako słuchacz i pamiętam koncerty, które największe wrażenie na mnie wywarły, to takie koncerty, po których za nie mówiłem i wszelakie rozmowy nie mogły mieć miejsca. Po wyjściu w kuluary na Dżembory, pamiętam, różne koncerty Sonny Rollinsa, Milesa Davisa, Pat Metheny'ego. Nie miałem ochoty na rozmowy. Bo to jest taki moment, kiedy ktoś nas pyta, podobało ci się? Tak. Ale co ci się podobało? Dlaczego? Opowiedz. I wtedy nam brakuje słów. Brakuje słów. Trudno to ubrać w zdanie. Tak, a jeszcze jakaś dyskusja na temat, a co tam było, jakie akordy, jakie melodie, czy coś takiego, to kompletnie w ogóle mnie to rozwala. Chcę być jak najdalej od tego. Czyli można powiedzieć, że nawet muzyk może się uwolnić od tej takiej rzemieślniczo-warsztatowej strony analizowania sztuki, którą odbiera. I to jest dla mnie zwycięstwo. To zawsze mnie też zastanawiało i fascynowało z drugiej strony, jak wy, artyści, odbieracie muzykę. No, ja słucham jej jako miłośnik sztuki po prostu. No, muzyka, tak jak powiedziałeś przed chwilą, coś we mnie się dzieje, kiedy słyszę muzykę. Rezonuje to we mnie jakoś, ale ty jako artysta, no właśnie, czy to jest tak, że zawsze podchodzicie do tego tak od strony zawodowej, tu taki akord, tu taka dynamika, to tak, to inaczej, czyli jednak jest możliwe wyjście na ten trochę inny poziom. Stajesz się wtedy już nie artystą ściśle rzecz biorąc, kiedy jesteś na koncercie i słuchasz muzyki, tylko tak. I odbiorcą wyłącznie. Właśnie są koncerty, gdzie różnie z tym bywa, uczę tak? się na nich. Uczę się na nich i widzę, co jest na błędach kolegów. Uczę się i to wtedy włączam analizator na przykład, ale są koncerty, które mnie porywają i w tej chwili i w ogóle zapominam o wszystkim. W ogóle nie wiem, co się działo. Wychodzę z koncertu, jest tylko wrażenie, jest tylko doznanie. Nie wiem, jak grali, jaka była forma, jakie były akordy. To w ogóle mnie nie interesowało. No i to jest chyba celem tego wszystkiego, że nawet muzyk może się od tego uwolnić i wznieść. Twoje trio. Opowiedz teraz o nim trochę. Więc płyta jest nagrana z Sebastianem Kuchczyńskim i z Andrzejem Święsem. Akurat te nagrania, ponieważ miałem wiele różnych nagrań, akurat te nagrania wybrałem, na których się coś zdarzyło ciekawego. Akurat nagrania pochodzą niektóre z Filharmonii w Olsztynie, a niektóre z Centrum Kultury w Józefowie. W sumie sale koncertowe tutaj nie miały może jakiegoś znaczenia, tylko miało to, czy się coś pomiędzy nami zadziało. Zagraliśmy mnóstwo koncertów w tym składzie, ale ciekawą sprawą jest to, że w sumie ten rodzaj muzycznego języka, to odkryliśmy jeszcze z Michałem Barańskim, ponieważ gra dwóch kontrabasistów ze mną na koncertach i Michał Barański, zaczynaliśmy z nim, a potem grał Andrzej Święs. Grają w sumie na zmianę, można by powiedzieć, ale ja wybrałem akurat te te nagrania z Andrzejem. Może dlatego, że Andrzej gra tutaj w bardzo taki ascetyczny sposób. Nie jest wirtuozem i daje więcej przestrzeni. A Michał z kolei daje taką żarliwą modlitwę podczas koncertów. Za nami też premiera koncertowa tej płyty, tak? Tak, właśnie niedawno odbyła się w podziemiach kamedulskich, w miejscu niezwykle charyzmatycznym, w miejscu, w którym powstał ten projekt, bo tam usłyszałem właśnie i śpiewy gregoriańskie i tam usłyszałem muzykę prawosławno-ormiańską w wykonaniu kantorów, którzy śpiewali tam i mnie zainteresowali. To wspaniały utwór Komitasa, kompozytora ormiańskiego, na mnie tak duże wrażenie, że zrobił, że postanowiłem napisać właśnie medytację, tęsknotę opartą na tej bizantyjskiej skali. Po prostu to jest miejsce, z którym jestem związany. To jeszcze, skoro rozmawiamy właściwie już pod koniec tego roku 2025, spytam cię na już zamknięcie tego naszego spotkania, twoje plany na nowy 2026 rok. Są już jakieś konkrety? Tak, mamy kilka koncertów. Jest koncert w Gdańsku, w Muzeum II Wojny Światowej. Tam jest piękna sala koncertowa w styczniu. Jest w Centrum Kultury Alternatywy, też zaraz po Nowym Roku. I jeszcze w tym roku jest koncert we Włocławku. I jest kilka różnych zamówień. Także będziemy na razie grali skupieni na tym Nowosielskim. Ale jest też inna płyta nagrana, która w następnym roku będzie wydana w trio z Michałem Barańskim, z moimi utworami. Nieco odmienna muzyka. Artur Dutkiewicz i spotkanie, rozmowa o płycie tria Artura Nowosielski Live From Sound to Silence, czyli od dźwięku do ciszy. Artur Dutkiewicz w Trójce, dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Thank you. Sebastian Kupczyński, Andrzej Święc, Artur Dudkiewicz i Andrzej Wąsik, wizualizacja. Pokój i pełnia. Dwie kompozycje z płyty Tria Artura Dudkiewicza. Nowosielski Live from Sound to Silence. Ta rozmowa, jak i wszystkie, które na antenie w audycji mało obiektywnie nam się przydarzają, trafia potem także, przypomnę Państwu, do naszych radiowych podcastów. Trójka Polskie Radio.pl, na tej stronie cała audycja, rozmowy z gośćmi na naszej trójkowej stronie, a także w serwisach streamingowych pod hasłem Mało Obiektywnie. Dziś kolejne spotkanie z gościem jeszcze przed nami, a teraz płyta, która właśnie 5 grudnia ma swoją premierę. O tym albumie jakiś czas temu, no ładnych już kilka miesięcy temu, rozmawiałem z Ireną Santor, bo to właśnie 5 grudnia, data premiery płyty Agencji Muzycznej Polskiego Radia, kolejnej perełki z naszego archiwum. Irena Santor, Jan Ptaszyn-Wróblewski. Płyta nosi tytuł Zakochana w śnie. Gorzkie i szalone, nigdy jeszcze nie wyznane, do białości rozpalone. To nie było przewidziane, to nie było umówione. Nie wiedziałam, że zostanę zamiast odejść i zapomnieć, tak jak było przewidziane, tak jak było umówione. Miłość to nie wszystko, ale gdy jej nie ma, świat jest pustą wyspą w morzu zapomnienia. W samym środku życia znajdę miejsce dla niej. Choć nie jest jak kryształ, lecz jak zwykły kamień. To nie było przewidziane, to nie było umówione, że tak szybko zmienię zdanie i odejdę i zapomnę. Drogi szczęścia są nieznane, zakurzone, zadymione. Miłość to nie wszystko, ale gdy już gaśnie, pokłoń się jej nisko, czule i przyjaźnie. W samym środku życia puste miejsce po niej, a była jak czysta w drodze niewiadomej. To nie było, to nie było umówione, że tak szybko zmienię zdanie i odejdę i zapomnę. Drogi szczęścia są nieznane, zakurzone, zadymione. zapamiętać, zapamiętać ten czas, gdy budziło się w nas niewiadome. Zapamiętać, jak dni zmieniał się kształt, wszystkie święta bez dat nieliczone. Zapamiętać każdy uśmiech i kwiat, każdy gest, każdy ślad, każdą chwilę. Zapamiętać wszystko, co znikło gdzieś, zapamiętać i mieć chociaż tyle. Nie pamiętać, bo powrotnych dróg brak, bo nie będzie już tak, jak być miało. Nie pamiętać prawd okrutnych i kłamstw i wszystkiego, co w nas było małe. Nie pamiętać pięknych chwil ani łez, żyć tym tylko, co jest, żal odegnać. Nie pamiętać, nie obracać wciąż kart, gdy wiadomo i tak, która przegra. Zapamiętać każdy błąd, każdy fałsz, aby tak drugi raz być nie mogło. Zapamiętać cały bezsens tych spraw, to co wyszło na jaw, co zawiodło. Zapamiętać, by gdy zdarzy się znów, nie przywiązać do słów zbędnych znaczeń. Zapamiętać, że musiało tak być, zapamiętać i żyć już inaczej. Nie pamiętać, bo jakże żyć, kiedy brak wszelkiej wiary. Nie pamiętać, nie wyrzekać się szans, choćby jeszcze nie raz zawieść miały. Nie pamiętać, gdy znów przyjdzie ktoś, kim zechcą zmieniać się dni w małe święta. Nie pamiętać i naprzeciw mu wyjść, żyć tym tylko co dziś, nie pamiętać.